กุศลธรรมังกุศลธรรมังยะกัตตาธรรมสุขายเวนะราชะสัมปยุตตาธรรมทุกขายเวนะราชะสัมปยุตตาธรรมทุกขมสุขายเวนะราชะสัมปยุตตาธรรมวิปากะธรรมวิปากะธรรมธรรมเนวะวิปากะนะวิปากะธรรมธรรมอุปาเรนุปาทานิยธรรมอนุปาเรนุปาทานิยธรรมอนุปาเรนอนุปาทานิยธรรมสังคิเนทสังคิเนสิกาธรรมสังคิเนทสังคิเนสิกาธรรมสังคิเนทสังคิเนสิกาธรรมส ัวิตากัสสวิจาร ธรรมังอวิตังกวิจารมันตาธรรมังอวิตังกวิจารธรรมปิสิสหกตาธรรมสุขสังกตาธรรมอุเบกขาสังกตาธรรม กัสเนนปะหาตาปะธรรมภาวน ายะปะหาตาปะธรรมเนวะดาสเนนนาภาวนายะปะหาตาปะธรรมดาสเนนปะหาตาปะเหตุกะธรรมภาวนายะปะหาตาปะเหตุกะธรรม เนวะดาสเนนนาภาวนายะปะหาตา ปะเหตุกะธรรมอัญญะกามิโนธรรมยังอามิโนธรรมเนวันยังอามิโนนาปัญญังอามิโนธรรมเสกาธรรมเสกาธรรม เนวะเสกานา เสกาธรรมปริตตาธรรมมหังกตาธรรมอัปมานาธรรมปริตตารังมานาธรรมมหังกตาตาธรรมะเมญญาตานิยตาธรรมะสัมมาตานิยตาธรรมะอนิยตาธรรมะ มังคารมนาธรรมะ มังคาเหตุกะธรรมะมังคาสิปฏิโนธรรมะอุปันนาธรรมะอนุปันนาธรรมะอุปฏิโนธรรมะอติตาธรรมปฏิฆาธรรมะปาวิสติติกะมาติกะธรรมะสังฆานิ ปะการัง นามสัมมา